ศาสนาอื่นลัทธิอื่นกำลังกระดังกระเดกันเข้ามากวนอินเอ่ยโยเลเอ่ยกวนอูเอ่ยสารพัดจะเข้ามาพวกเรากำลังจะปริ้วกระจุยกระจายเพราะเข้าไม่ถึงธรรมระดับนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเขามุ่งหวังแต่ทางวัตถุเขาเข้าไม่ถึงธรรมประเภทนี้แล้วนรกิเลสวัตถุสุมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุเกิดแล้วสยันคาเหวะโคสิเดเขาจะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาเหมือนอยู่ในสงครามแห่งโฆษณาปริจจชิตวาสัทธัมมังอัญญมันดังนิพพันธะเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธัมความถูกต้องเขาจะวิ่งไปถือเอาเป็นก๊อกเป็นหมู่เป็นเหล่าตามที่โฆษณาถูกใจเขาตรงนี้น่าเป็นห่วงพุทธศาสนาของเราเพื่อนสาธมิกมาถึงจุดนี้ผมอยากจะเน้นเวลามันก็เข้ามาบ่ายสี่โมงขอเวลาสิบนาทีเอาไว้เป็นภาคกลางคืนจบแล้วประกาศกันคือในยุคปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเพื่อนสาธมิกต้องมารับผิดชอบร่วมกันทำนิตารักขาบรณะคุติสังนิพพิทิคุสเธอทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่ภิกษุเช่นเดียวกันเราทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันพุทธศาสนาของเราเดี๋ยวนี้เหมือนถูกต้อนมาอยู่ในเกาะคือที่มาและกำลังมีภัยอันตรายอย่างยิ่งใหญ่อย่างน่ากลัวมากทีนี้ท่านลองเหลือไปดูทางการบ้านกันเลยการศึกษาภาคบังคับออกมาบังคับ9ปีนี้ถ้าทั่วประเทศไทยเมื่อไรเราก็หมดนี้การที่เราไม่มีเนมาบวชนั้นก็หมายความว่าบัดนี้ศาสนบุคคลของพวกเราได้ถูกคุมกำเนิดแล้วเนมจะไม่มีมาบวชเพราะการบวชเนมร้อยรูปอาจจะเหลือหนึ่งรูปเหมือนหวานพืชลงดินสัก100เมล็ดน่าจะต้องเกิดไปจนเป็นรูปเป็นหมาอีกสักหนึ่งต้นตอนนี้เราจะไม่มีคนแก่บวชน้อยลงวัดขนาดนั้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากปัจจุบันนี้ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเรามีส่วนร่วมให้ชาวบ้านได้รับความประจักษ์มีส่วนช่วยความเป็นความตายของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ถ้าเราเหลือไปทางการเมืองประชาชนมอบอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติให้ผู้แทนราษฎร300กว่าคนเข้าไปแทนคน60ล้านคนแต่ก่อนนี้เราปกครองโดยพระราชาพระราชาของเราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยน่ากลัวมากมันเป็นดาบสองคมเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์แต่เสียงส่วนมากเป็นมิจฉาทิฏฐิจะเป็นเสียงนรกคนโง่สักล้านคนมาบอกว่าโลกแบนคนฉลาดสักร้อยคนเถียงขอเป็นด้วยเหตุด้วยผลเก็บความเก็บคือเมื่อโหวตเสียงมันก็แพ้แต่โลกไม่ได้แบนไปครับหนึ่งล้านการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนสาธารณิว่าผู้ใดมีโอกาสเปิดท่านนี้ก่อนเล่มที่20อังคุตรนิกายติกนิบาตปาโลกัสโตข้อที่496หน้าที่203ฉบับภาษาบาลีนะครับภาษาไทยข้อกับเล่มมันตรงกันแต่หน้ามันไม่ตรงกับบาลีพระพุทธเจ้าพูดคำหนึ่งที่น่ากลัวมากและพวกเราก็ไม่เคยผมอยากจะขยายประเด็นนี้เพื่อนสามีเนี่ยเอาไปช่วยขยายมีพราหมณ์เรื่องเล่ามีพราหมณ์หนุ่มๆเจ้าความคิดมาถามพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนนั้นข้าพระองค์ได้ยินคนโบราณครูบาอาจารย์บุรพาจารย์บุพพามทั้งหลายเคยเล่าไว้ว่าโลกนี้มีมนุษย์มากแออัดยัดเยียดเหมือนในอเวจีบ้านติดต่อกันไปเหมือนช่วยยักษ์ไต่ดินตกดินตกแต่บัดนี้ทำไมคนมันไม่มากแต่ก่อนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าสงสัยเลยแต่ก่อนคนก็มากแบบนี้แล้วมันก็หมดไปหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วต่อมามันจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกสาเหตุที่ทำให้มันเสื่อมมันที่หน้านั้นด้วยเหตุสามประการหนึ่งคนทั้งหลายจะมีความเมาในกามอารมราคะตาเขาจะเมามากในกามมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมผู้หญิงผู้ชายจะมากชู้หลายผัวหลายเมียหญิงจะเอาหญิงเป็นผัวชายจะเอาชายเป็นเมียเสพสมกันมั่วสัมโพธังโลโกทั้งสติโลกจะเสพสมกันมั่ว ยะถาอาเชรตาภูกุลาสุกุลาเขาจะเสกสมกันเหมือนแห้แกะไก่สุกรมาถึงขนาดนั้นเขาจะเกิดมาทักกาเมืองห้องกาเมากามแล้วแม่จะฆ่าลูกในท้องได้มาตะลิปุตตังติโพอาคาโตติตะลิปุตตังติโพอาคาโตแม่พ่อจะเพ่งฆ่าลูกของตนเองปัจจุบันนี้เครื่องวัดคุณทำมนุษย์อยู่ที่ลูกของแม่สัตว์เดรัจฉานฆ่าลูกไม่ได้แต่สัตว์มนุษย์ปัจจุบันมีลูกในท้องฆ่าคลินิกเถื่อนที่ทำแท้งเถื่อนรวยนั้นซื้อพิมพ์ลงอยู่บ่อยจนที่เก็บไปลงบางทีลูก4เดือน5เดือนเข้าปกไปจ้างเขาฆ่าเป็นหมื่นเขาฉีดน้ำเกลือเข้าไปในมดลูกไปเกลือให้ลูกมันตายตายแล้วก็มีเครื่องแกก็ไปดูดซึมออกมาทำเป็นตัวใหญ่ก็สับเป็นชิ้นๆใส่เข้าไปในเครื่องปั่นมันลิกกดเป็นโจกเทไปในหัวส้วมเอาเงินมาไปสนุกสนานต่อไปเมากันเมื่อแม่ฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้ลูกก็จะฆ่าพ่อไปเมื่อแม่ฆ่าลูกได้สามารถจะฆ่าใครก็อันนี้เกิดจากการเมากามเขาจะฆ่ากันต่อมาจะเกิดวิสมาโลภาพิภูตาโลภไม่พอดีคนหนึ่งจะมีที่เป็นหมื่นไร่แต่กรณีอภิบาลไม่ไว้วางใจกันที่ผ่านมาคนคนเดียวเป็นสามหมื่นสี่หมื่นไร่ที่ถ้ามันมากเท่านั้นหลายคนคนจนจะอยู่ไม่ได้คนรวยจะรวยมากคนจนจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้ศาสนาศีลธรรมถ้าเข้าไม่เข้ามาเชื่อมตรงกลางให้เศรษฐีเป็นเศรษฐีใจบุญเลิกความเป็นนายขุนหน้าเลือกไม่ทันให้คนจนเป็นสัตบุรุษไม่ให้เป็นผู้บูชาอบายมุขไม่ได้เมื่อนั้นโลกหมุนก็คือความแตกตัดพุ่นวายไปเมื่อมนุษย์โลกไม่คนดีจะไปทำลายป่าเขาลำนาวไผ่จะเจอข้าวยากหมากแพงฝนแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลที่บอกว่าจะเกิดเสสติกังสลาคาวุฒิเกิดเตี้ยเกิดนอนหลังจากนั้นก็จะเกิดความขาดแคลนทุกทัศน์โหติทุกพิขังโหติข้าวยากมาแพงหาได้ยากปลูกไม่ยากขึ้นงอกแล้วไม่หักฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเทโวนะสัมมาทารังอนุโภเวชติฝนฟ้าจะแปรปรวนฤดูกาลไม่คงที่มนุษย์ทั้งหลายจะปวดอยากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นหมดมากแล้วจะร้องหาตายไปนี่ประการสุดท้ายที่มันรุนแรงมากมนุษย์จะเกิดลักษณะเข้าใจผิดมิจฉาธรรมาปริตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นหางเป็นหัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีมาถึงตรงนี้ผมเสนาอำมาตย์จะขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงของเงินตาหลังอย่างนั้นพระสุธาจะเดือดเห็นเป็นอาสิฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราภิกษุภิกขาจารย์บุคคลจะทุกข์สิ้นประชาชนจะจนยากทั้งแผ่นดินพวกขมิ้นจะทุกข์ห้าวอาหารต่างเรานักปราชญ์ผู้อยู่ในศีลในธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจะพื้นกูชูตัดสีคนพื้นถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่ง่องเอาล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอับปีจะเก่งเมื่อเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมมาปริตาหลังจากนั้นจะเกิดยักษ์ขาวาเรอมนุษย์โอชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินจนจบยักษ์จะปล่อยอมนุษย์มากินเพื่อศาสตร์ธรรมนี้เพื่อคิดในตัวยักษ์คืออะไรถ้ายักษ์ตัวใหญ่ๆเหมือนที่เราเห็นถือกระบองตามรูปพระวานบางพ่อวัดพ่อประตูวัดแก้งวัดโคตามวัดที่เราปั้นไว้ตามโบสถ์ถ้ายักษ์มันเป็นตัวอย่างนั้นมันกินเราไม่ได้เรานี่เลยจะกินหัวมันลากยักษ์กินจะแท้อร่อยอร่อยเพราะมันตัวใหญ่ขนาดขีปนาวุธที่ยิงข้ามตะวี่มาอย่างรวดเร็วเรายังสามารถปิดแพทย์ก่อนยิงสกัดกันระเบิดกันอากาศไอ้ตัวใหญ่ๆหรือฮอนกระบองบินมานี่ก็มีแต่เรานี่เลยจะกินหัวมันจะแท้แต่ย่างจะทอดยักษ์กินแต่ยักษ์ที่จะมากินเราที่จะปล่อยอมนุษย์มากินเรานี่คืออะไรเราไม่เคยแปลงอาสาสังสกิจวันยักษ์สัตว์ใช้สอบอลสีจุดตัวกอและก็ค้างบอลสีไว้ข้างหลังอาสาบาลียักษ์ขับ เทศก็มาสวดทานยกทานยักษ์อีกทีหัวเราอีกก็ไม่รู้ในทานยักษ์นั่นแหละยักษ์เนี่ยโคโนวาขี่วาขึ้นเอาเงินมาวานก็กินเราไปบ้างแล้วนั่นแหละทีนี้อาสาบาลีว่ายักษ์สันสกิตว่ายักษ์อาสาไทยกลางว่ายักษ์ภาษาลาวว่าเนี่ยก็คือกันไอ้ตัวนี้จะมากินจะปล่อยอมนุษย์มากินเมื่อคนทั้งหลายเห็นเหตุผลชอบยักษ์จริงๆเนี่ยท่านวิเคราะห์สรุปมาว่ายักษ์ชักติตักรักปาริงโรตีติยักษ์คู่บุคคลใดมีคุณงามความดีให้คนทั้งหลายกราบไหว้เคารพบูชายอมมอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์เพราะเราทั้งหลายมียักษ์ยักษ์เหลืองผมก็ยักษ์พระพุทธเจ้าจอมโจ่งแห่งยักษ์แต่ถ้าเกิดพระไตรปิฎกมัชฌิมานิกายมัชฌิมาปัณณะเล่มที่13อุบาลีวาทสูตรท่านจะได้ยินคำที่อุบาลีอุบาสกสรรเสริญพระพุทธเจ้าร้อยคำสรรเสริญต่อหน้าบริษัทแห่งนี้ขอมีคำหนึ่งในจำนวนร้อยถ้อยคำที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าเยสาหังสาวาโกภควายักขสาเอามือไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ชี้มือเยสาหังสาวาโกภควายักขสาแปลว่าข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นยักษ์แล้วพวกเราก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้แปลกันทีนี้ยักษ์ร้ายต่างหากครับยักษ์ดีคือผู้ที่มีคุณงามความดีคนทั้งหลายกราบไหว้เคารพบูชาอุ้มบาตรออกไปเขามอบพลีกรรมพลีกรรมคือสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังทำไร่ทำนาหาเงินหาทองได้ยกเด็กกล้าท้าแต่หัวสาหน้าทุกใส่บาตรนั่นแหละพลีกรรมยันยักษ์บูชาผู้นี้เป็นผู้ที่เราบูชาท่านมีคุณงามความดีแต่นี่ยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เร่โอชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินเมื่อคนทั้งหลายเข้าใจผิดไปชอบยักษ์ร้ายก็คือบุคคลใดมีอำนาจอิทธิพลคนนั้นหลายหวาดกลัวยอมมอบสิ่งที่ตนเองหวงแหนให้เพราะกลัวบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแต่ละครั้งยักษ์คือนายทุนมีเงินเป็นพันพันล้านจะมอบทุนให้แก่บุคคลบุคคลใดที่ตกมาตรฐานมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันมีมาตรฐานผู้มีจิตใจสูงมนุษย์สัตว์ปูโรตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์มนุษย์เทโวสูงขึ้นไปอีกนั่งขาวขาวนั่งเป็นเหวมนุษย์เทวดาเทวดายังไม่เลยพระเจ้าพิโรธเล่มที่15สัตตานามัสสูตรไทยๆแต่เห็นว่าพระอินทร์ก็ยังไม่คนนุ่งขาวห่มขาวเรียกว่ามนุษย์เทโมอาหารจากศีลสัมปันเนเจรัตถะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทโมมัคคริยปราญาเนเนระหัตถาปุญญกราศีละวันโตคุปาสตายังนาสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายน้อมเสียอภิวาทท่านผู้มีศีลท่านผู้ตั้งมั่นในธรรมนี้จิตใจอันได้รับการอบรมบวชแล้วโดยชอบผู้มีพรหมจรรย์อยู่แต่พ่อหน้าเขาเรื่องหัดเราใดผู้มีศีลทำบุญเราเขาลบเรากราบไหว้เทวดาไหว้ในมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาทีนี้ตามกันนั้นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโง่มนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตมนุษย์เปตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานพวกนี้เรียกว่าอักมนุษย์ยักษ์คือนายคนหน้าเลือดอาจจะได้เงินมาจากการค้ายาเสพติดค้าอาวุธสงครามโกงใครมากินคนมาไอ้เรื่องนี้เอามาให้ทำมนุษย์คือคนตกมาตรฐานไม่มีคนงานคนอื่นคนไปซื้อนะคนทั้งหลายก็เห็นผิดเป็นชอบได้ว่าดีหรือถูกต้องซื้อพวกเราก็ซื้อเขามาซื้อก็เอาของตรงนี้นะครับตรงที่จะเป็นความเป็นความตายของศาสนาอย่าเข้าใจว่าของประชาธิปไตยถ้าลองฟังผมอีกนิดหนึ่งท่านจะเห็นว่ามันจะตายยังไงพวกยักษ์ตรงนี้อมนุษย์ตรงนี้ที่ว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานหนูตัวเป็นมนุษย์ติดแต่เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานแปลว่าขวางติดแต่ฉันแปลว่าขวางสัตว์เหล่าใดมันเดินเอาหัวเอาตัวขวางที่ตะวันออกตะวันตกไปนี่มันขวางทั้งโลกไปทั้งโลกขวางที่ว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์คนเดินหัวตั้งเป็นอันนี้ไม่ขวางทิศไหนเลยจึงไม่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ใจเดรัจฉานก็ว่าใจขวางเขาว่าบาปมีไอ้หมอนี่บอกว่าบาปไม่มีอะโว้ยมันขวางแล้ว คำว่าบุญนี่เขาเนี่ยบอกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้ามีแต่ชาตินี้ eat and drink be merry ผู้บริโภคมีเมตได้กินก็ไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้เราอาจจะตาย not necessary to have any and be a saint for one day ไม่จะเป็นต้องมีศาสนาใดๆเราจะอยู่บนขาของเราบาปไม่มีบุญไม่มีเราดีอย่างเดียวพอคนอื่นเดือดร้อนช่างมันเราไม่ต้องรักผิดรักแต่ชอบมีเรื่องมนุษย์สติราชาโนมนุษย์ขวางพวกนี้เอาเงินจากยักษ์มีนายคุณหน้าเลือดทั้งหลายมาซื้อเสียงพอเราก็เห็นผิดเป็นชอบอุ้ยเอาเงินเขาแล้วก็ผมเขารู้ตรงนี้เดี๋ยวนี้แก่ขึ้นแก่ขึ้นร้อยบาทไม่เอาเลยสองร้อยสามร้อยตรงนี้แหละกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรไทยเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันท่านเคยอ่านไหมครับมีมาตราใดเซ็นรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่าหลงดีใจแต่นี้พุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาประจำใจของคนไทยแต่ไม่ใช่ประจำชาติในทางกฎหมายในทางนิติในนิติศาสตร์รัฐธรรมนูญแห่งการปกครองราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันปรับปรุงแก้ไขมีมาตราเดียวที่เราตื่นใจมาตราที่7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนประธานจริงๆแล้วแม้ไม่มีมาตราเหล่านี้กฎมนเทียนบานบนพื้นแผ่นดินสยามตั้งแต่สุโขทัยมาพระมหากษัตริย์บนพื้นแผ่นดินนี้ต้องเป็นพุทธมามกะมาตลอดพระมหากษัตริย์ไทยก็มหากษัตริย์ลาวก็คือกันผมไปอ่านกฎหมายมาตราที่7ของลาวก็ว่าคือกันบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติลาวพระมหากษัตริย์ต้องสิริลาวต้องถึงศาสนาพุทธแต่เรื่องหมดพระมหากษัตริย์ลาวก็ชีวิตลาวศาสนาพุทธเลยป่วยไข้โซเลยของไทยเราจะนี่อยู่ในมาตราที่7ฉบับปรับปรุงแก้ไขแต่ก่อนมาตราที่5อีกต่อไปครับมาตราที่27เห็นบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถึงศาสนาใดๆนิกายของศาสนาใดๆก็ได้บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะเผยแพร่ที่จะจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นดาบสองคมเป็นคีย์มัสเตอร์เป็นกุญแจดอกพิเศษที่สามารถเปิดไปสู่ถนนสังคมสายใดก็ได้300กว่าเสียงในนั้นมีใครพูดถึงเรื่องศาสนาเอาศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติมีไหมนายดุสิตโสภิชาสสเมืองอุบลตอนนี้ก่อนยื่นมติเข้าไปแพ้ตั้งแต่วาระแรกไม่มีใครรับประกันไม่พอปีนี้ไม่ได้สักเพราะหมอนี่มาทางศาสนาเลยสอบก็ตกแล้วเราไม่มีกฎหมายมารองรับต่อไปว่านายกรัฐมนตรีคนถือในดินนี้ใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะไม่รัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะไม่เราอุ่นใจอยู่แต่ในหลวงของเราพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะตรงนี้แหละครับอำนาจบริหารตุลาการนิติธรรมผมอยากจะพูดให้เพื่อนสามีฟังนิดหนึ่งครับในประเทศเวียดนามเมื่อเวียดนามได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแยกจากเวียดนามใต้เวียดนามเหนือแล้วต่อมาประเทศเวียดนามก็ปกครองโดยรัฐบาลที่ไม่ได้ถือศาสนาพุทธประชาชน 85% ถือศาสนาพุทธปี 2506มีรุนแรงมากเลยเพราะว่าประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่าประเทศศรีลังกาประเทศเพื่อนเราในโซนเอเชียเนี่ยเอารัฐธรรมนูญพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญลาวเขมรลาว2488ประกาศรัฐธรรมนูญรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ88ที่เขมรศรีหนุบวชเมื่อรัศดรมาประกาศรัฐธรรมนูญพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ504อุรุประกาศประเทศพม่า506เวียดนามขอรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลขอให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่ไทยเรายังไม่เคยเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเราก็เลยไม่มีประสบการณ์ว่าคนที่มาปกครองเราถือศาสนาเป็นยังไงประเทศเหล่านั้นเขาเคยอยู่ใต้อำนาจคนถือศาสนาพอเวียดนามเรียกร้องข้าวต่อมาปีนี้มันรุนแรงมากที่สุด2509ขณะที่วันวิสาขบูชาจะมาถึง ประชาชนประดับธงฮิวตามวัดต่างๆธงเสมาธรรมจักรธงชาติประดับประดาเพื่อจะจัดงานวันวิสาขะที่ยิ่งใหญ่ในเมืองเวในดานังในไซน์นรัฐบาลประกาศที่รื้อธงออกทัพธงก็จะแตกขึ้นเหนืออารามนั่นเลยค่ะเพราะจะเป็นวันที่ฉลองฉลองครบรอบ15ปีของคาร์ดินาลของอัครสังฆราชบาทหลวงในศาสนาที่คือน้องชายของประธานาธิบดีคือโมดิจิในตอนนี้ประชาชนเรียกร้องขอให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งอันนี้มันริดรอนการนับถือพุทธศาสนาชาวพุทธในเวียดนาม 85% แต่รัฐบาลนิดเดียวเป็นคิดตั้งแต่งอดินเดียมงอดินงูงอดินขอดงอดินคางอดินเดียมงูดินชิพกงูนี่ทั้งหมดงูเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเดินขบวนเรียกร้องอย่างสงบรัฐบาลล่ารถถังออกมาในที่สุดแข่งฆ่าชาวพุทธตายกันเป็นเบื่อสองพระนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่มากก็คือพระได้รวมตัวทั้งมหายานและเถรวาทรวมตัวประท้วงกับประชาชนภิกษุเข้าองค์หนึ่งชื่อติความดึกเดินทางลงมาจากภูเขาที่นครเวคนเคารพนับถือท่านมากอายุ70 กว่าปีแล้วท่านมายืนเทศเพื่อทำการทุกบาทของพี่น้องชาวเวียดนามอยู่ในอาการสงบเลิกเข่งฆ่ากันเราเป็นสายเลือดเดียวกันแม้ว่าเราจะอยู่คนละศาสนาก็คือสายเลือดเวียดนามท่านแสดงครับปรากฏว่าขณะที่ท่านแสดงธรรมชาวพุทธสงบแต่เสียงปืนกระดังขึ้นในระยะการแข่งข้าประชาชนมากขึ้นพระสถานท่านตักไปอีกพาย่ามาใหม่ท่านแสดงธรรมต่อไปอีกบอกว่าแม้เราจะเป็นคริสเตียนพุทธพระเจ้าสร้างมา We are sons of God We are the remote people of God We are according to the course of God แม้เราจะถือคนละศาสนาคริสต์ศาสนาสอนว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาเราจะต้องอยู่ด้วยกันรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพ่อแม่ใดปรารถนาให้ลูกมาเป็นทาสกันนี่ท่านแสดงธรรมของคริสต์ต่อมาท่านกลับเคยมาแสดงธรรมพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่าสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันถือศาสนาต่างกันมีความเป็นอยู่ต่างกันเพราะกรรมการกระทำทางกายวาจาใจจำแนกกรรมังสัตเตวิภัสสติกรรมย่อมจำแนกคนและจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันไปทุกข์หลายอีกหินเหยียบหินอักยาวโดยตัวหินเหมาเข้าดีเยิ้งโดดหยาในลำหลังท่านเทศน์โดยภาษาเวียดนามอย่างนี้แปลจากบาลียังไม่จบกับเสียงปืนดังระเบิดคู่พระเมรุสุดท้ายชาวบ้านต่างเงียบความเงียบท่ามกลางเสียงปืนและเสียงหอยให้มันมีใครคาดที่จะทันลุกขึ้นทันวานตลาดทันวานคนก็แย่งกันเก็บเข้าใจว่าจะเป็นของดีเหมือนปู่ปูนเอามาให้ก็อาจจะเป็นกระดาษผ้าประเกียบผ้าอย่างในขณะที่คนชุลมุนเก็บกระดาษที่ทันวานแต่ยากท่านสหายยากมาสองตีไปหนึ่งไม่มีใครคาดที่เลยแค่มาเงินล้วนหมดได้ถุงพลาสติกบรรจุน้ำสีแดงเปิดเทราตนเองจริงคงเลยจุดไฟลุกพลุบน้ำมันเป็นสินราตนเองก็จะจุดนั่งสมาธิตายในกระดาษที่ท่านวางไว้นั้นท่านเขียนว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตของข้าพเจ้าไถ่บาปของพี่น้องชาวเวียดนามข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาข้าพเจ้าตายเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินเสียงนี้ตายด้วยคนตาบอดจะได้มองเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกร้องขอให้พี่น้องชาวเวียดนามทั้งหลายจงเลิกเห็นข้ากันข้าพเจ้าตายไถ่บาปเสียงร่ำไห้ดังกึกก้องกับต้นนั้นอีกเจ็ดวันเผาศพผู้คนมารู้ยักษ์ทาง30 กิโลเมตรทั้งนี้เดียวเผาเสร็จไหม้หมดแต่หัวใจท่านติดความลึกไม่มากเย็นดำเปลี่ยนไม่มากตอนนี้คนที่เกิดความร่วมมือได้มากประชาชนก็ดีศาสนาพุทธทั้งฝ่ายมหายานเถรวาทในรวมตัวกันเป็นสภาที่จัดในประเทศไทยเมื่อแต่ทะเลาะกันฆ่ากันอยู่ไม่นานนักต่อมาก็มาถึงขั้นวิกฤตเวียดนามเลยยกทัพขึ้นมายึดกระบวนรถถังมายึดก็เลยต่อสู้เลยแพ้ข้อมูลทะเลาะกันฆ่ากันเองทีนี้เวียดนามใต้ก็ไปรวมกับเวียดนามเหนือนครไทยนอกก็หายไปเมืองไทยเราตัวเหลือเกินว่าถ้าเกิดรัฐบาลเดี๋ยวนี้ผมอยากจะบอกว่าบางศาสนานะครับเพียงแค่ดอกเบี้ยที่เวิร์ดแบงก์ยืมเขาไปเขาเก็บปีหนึ่งได้แสนกว่าล้านเอาเงินดอกเบี้ย100,000,000,000มาซื้อเสียงในประเทศนี้แต่ได้หมดเลยทั้ง300 คนต่อไปจะไม่มีใครค้าไม่มีใครอะไรไม่มีการยุบ วันนั้นเราจะว่ากันอย่างไรครับพุทธศาสนาชะตากรรมในอนาคตของพุทธศาสนาในโลกนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราทั้งหลายคงจะต้องแยกย้ายกันกล่าวคำว่าอาหังสุกิโตหูนั้นขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสุขเถิดและต่างคนต่างไปด้วยเหตุนี้ผมจึงฝากว่าอย่าให้ยักษ์ปล่อยอายุตายมาจริงพยายามสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิอย่าให้เขาเกิดมิจฉาธรรมาปริตาใครเอาเงินให้เราเอาจงดูหน้าดูหลังให้พวกเราเนี่ยรับผิดชอบต่อชาติต่อศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันการตากคำนิกถาล่วงเลยมากินเวลามากพอสมควรแบบนี้สมควรจะลาครับขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นธรรมเสนาบุคคลผู้มีส่วนได้เป็นกองกำลังทหารแห่งธรรมพระรักษาธรรมเสนากองกำลังทหารส่วนหน้าแห่งธรรมในยุคท้ายพุทธันดรข้นพุทธการรักษาพุทธศาสนาให้เป็นมรดกจิตใจวิญญาณนำพระมุชนทั้งหลายปฏิฐานในอริยยธรรมสืบไปแก่ความสุขสงบร่มเย็นสู่พื้นแผ่นดินโลกนี้ตลอดกาลหาสุขชีวังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธศาสนาขอการประพฤติการปฏิบัติการกระทำของพวกเราด้วยทางสามสิ่งนี้จงยังพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นถาวรในที่นี้เป็นดินนี้สืบไปเพื่อประโยชน์ของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์วงสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธธรรมประสงค์สุดท้ายไซขอท่านทั้งหลายจงได้เป็นธรรมทานทุกคนผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมนำตนเองออกเสียจากโทษจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ด้วยอนุภาพแห่งธรรมบุญญาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละคนทุกท่วนหน้าทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเลย